السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. تكندليا لكتاب جيتو الأربعون النووية. ليو تنانجيا الحديثية 31. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. leo tutasoma hadithi fupi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo kaipokea Abu al-Abbas Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sahaba huyu anasema: jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikuja bwana mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, bwana huyo akasema kumwambia mtume: ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, dullani ala amalin, nionyeshe au nifunze au nionyeshe matendo ambayo, idha amiltuhu, matendo hayo nikiyatenda au nikiyafanya, ahabbani Allah wa ahabbani nnas, Allah atanipenda na watu watanipenda. Sahaba huyu akataka Allah Mtume wa sallama amuonyeshe matendo au amfunze matendo ambayo matendo hayo akiyafanya Allah subhanahu wa ta'ala atampenda na vile vile watu watampenda. Faqal, Mtume wa sallama akamfunza maneno mafupi peke yake, akasema: izhad fi dunya yuhibbuka Allah, ipe nyongo dunia, Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Usikimbizani na dunia. Hatujazungumza kuwa kuipa nyongo dunia ni mtu asifanye kazi. Kuipa nyongo dunia kama unavyofanya matablir, anakwambia tutoke siku 40, tutoke miezi minne, tukafanye dawa. Ukimwambia mimi mwanafunzi, anakwambia kwani elimu ni nini? Riziki inatoka kwa Mungu. Huu ni uzembe katika dunia, ni uzembe. Kwa mfumo kama huo haufai, watu watumike, watafute riziki ya halali. Kwa kuipa nyongo dunia ni watu kutafuta riziki za halali, kutosheka na kidogo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema: undhur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum, tizama yule aliyekuwa chini yako katika maisha ya kidunia, na wala usitizami yule aliyekuwa juu yako. Ukifanya hivyo hautodharau neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwako. Tizama kila siku mtu anatazama tu juu, fulani ana gari, fulani ana nyumba nzuri, huyu mtu hatomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku atakwambia, kwa nini mimi siwi kama yule? Kwa nini mimi sikupata kama yule? Lakini ukitizama wale waliokuwa chini yako katika maisha ya kidunia, utasema alhamdulillah. Kama mimi leo nalala kwenye chumba kimoja, kuna baadhi ya watu ambao wanalala mabarabarani. Kama leo ninakula mara moja kwa siku, kuna watu ambao wanaamka hawajui leo watakula nini. Unapomtizama wa chini yako kila siku, utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile utaipa nyongo dunia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ukipa nyongo dunia, Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Kisha akasema: wadhhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas, na vile vile vipe nyongo vile ambavyo vimemilikiwa na watu, watu watakupenda. Usitamani cha mtu. Unamwona mtu kuna kitu fulani, unataka umuombe ombe kila kitu, wallahi watu watakupenda. Kuna wakati unamuomba mtu mpaka mtu anachukia, mpaka nakuwa nakulana na kukwepa yule naye, kila siku tukutanani ni kuniomba tu, ni kuniomba tu. Na tujamaanisha kuwa mtu aache kutoa sadaka, tia tunaomba sana sadaka ni wajibu. Yaani ni sunna kutoa sadaka, vitu anapata thawabu. Kuna baadhi ya mtu anamvamia mtu kila siku fulani akimwona na muomba, bali katika tabia za Uislamu ni makosa kuombaomba. Alikuja sahaba kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo sahaba akamuomba. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia haijuzu kuomba isipokuwa kwa mambo matatu. Akamtajia baadhi ya mambo, labda mtu ambaye amekosa mpaka watu wako na kabisa huyu mtu amekosa huyu. Anahitaji kupewa. Huyo apewe. Na akipewa siombi tena. Kwa kuna baadhi ya watu tabia yao ni kuomba watu mpaka watu wanachukia. Unamwomba mtu mpaka mtu anakukimbia. Kwa hiyo ukivipa nyongo vitu vya watu, bila shaka watu watakupenda. Lakini kila siku kama unakuwa unanyosha mikono, unawafuata, unawadhalikia kwao, bila shaka na watu watakuchukia. Watakuzungumza vibaya mbele yao. Mbele za watu wengine. Kwa mambo haya ambayo Mtume ametufunza ukiyafanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakupenda na watu watakupenda, ipe nyongo dunia. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kun fi dunya ka annaka gharib au abiru sabil. Ishi katika dunia hii kama mgeni au mpita njia. Unajua mimi na unajua mgeni anapopita sehemu huwa akai, anajua mimi nimekwenda hapa siku mbili siku tatu taendelea. Vile vile kwa katika hii dunia kama mpita njia, kana kwamba mimi ninapita tu. Kesho nitakuwa kaburini. Utajiri sio mtu kuwa na mali mengi. Walakin al-ghina ghina an-nafs. Utajiri ni wa nafsi. Ni mtu kutosheka na kile kidogo ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa. Lakini ukitamani vya watu utaiba. Ukitamani vya watu utafanya mambo ya ajabu. Utafanya chini juu, utaenda kutafuta maisha iwe ama ni katika njia ya halali au haramu au tujali. Kwa sababu ya kutamani vya watu. Si mpaka sote tutembelee magari, kwani lazima? Alafu zile yasi zinatumika zipande wa nani? Ni sisi ya wao. Kwa si lazima sote tupate magari. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya riziki kwa njia tofauti. Mtu ananunua gari yake mpya anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ilinde. Mekanisia kule anaomba dua gari ziharibike. Zinde pale. Tizama uadilifu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila mtu anampa katika njia yake. Huyu anaomba dua gari yake siharibiki. Yule anaomba dua gari ziharibike ofa nini? Watu waende kutumika aende. Lakini unatazama yule ameharibika na anaanza kutengenezesha jambo kitu, huenda anaingiza mengine huku. Na yule ambaye anatengeneza anaingiza riziki ya nyumbani, unaona? Huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala anawagawia watu kwa njia tofauti. Kwa kama wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa hicho kidogo, tosheka na hicho. Huenda angekupa mali nyingi ikakuwa ni mtihani kwako. Ni wangapi leo na mali nyingi na kwa mtihani kwao? Kwa mingi katika ile aya al-maghdubi alayhim. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an tunasoma sura tunasema ihdina sirata al-mustaqim. Kesho tunaomba hii dua. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tuongoze katika njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim. Njia ya wale ambao Allah amewaneemesha. Ni akina nani ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha? Humul ladhina akhadhu al-ilma wal-amal salih. Ni wale ambao wamesoma Allah akawapa elimu na elimu ile wakaitumikia kwa kufundisha wengine. Hao ndio wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha. Kisha tunasema ghairil maghdubi alaihim. Na Allah tuepushe katika njia ya wale ambao wamekasirikiwa, na kila neno ambao wamekasirikiwa, humul ladhina akhadhu al-ilma wa taraku al-amala. Ni wale ambao Allah amewapa elimu wakacha matendo. Tazama leo tusiende mbali, mfano kwa mashaka zetu. Kuna baadhi ya mashaka ambao hii dunia wameipata alhamdulillah. Lakini elimu inakuwa itoi pasavyo. Mtu yuko busy na dunia yake, Ayakaa msikitini anadarasisha watu, wanaingia katika al-maghdubi alayhim, watu wamepata elimu lakini elimu hili hawaitoi. Sasa uenda wewe umaskini wako au mali yako ndogo ikawa ni kheri kwako kuliko kwa na vingi. Sasa tunasema wala dhalin, na kila sote tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushe katika njia ya wale waliopotea, adhalin waliopotea. Ni wakina nani? Humul ladhina akhadhu al-amala wa taraku al-ilma. Ni wale ambao wamechukua matendo wakaacha elimu. Mtu anataka afundishe watu dini akati yeye mwenyewe kusoma. Jamaa tu tabligh unataka ndio wasilimishe watu waende kuna huku, nikwambia kaeni chini msome wasome. Hao wamepotea. Kwa hiyo katika usawa na njia iliyonyooka ni wale ambao wana walisoma sawa wewe ni ndogo elimu yao, lakini unafundisha na wengine. Kwa hiyo huenda Allah subhanahu wa ta'ala kukufanya wewe uko na mali ndogo ni kheri kwako. Huenda angekupa mali nyingi kama mtani kwako kama Karun. Na wengi katika maswahaba walikuwa wana mali. Bali wengi katika maswahaba walikuwa na maskini. Lakini Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah amewaridhia wote kwa ujumla. Bali katika aya anasema wa kulla wa'ada Allahu al-husna maswahaba wote wa mwanzo mpaka wa mwisho Allah amewaandalia pepo wote. Na umaskini wao Allah subhanahu wa ta'ala kufanyia hakujali. Ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala akupende, ipe nyongo dunia. Tafuta riziki halali, haramu achana nayo. Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Vipe nyongo ambavyo vinamilikiwa na watu. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Usitamani ya watu, watu watakupenda. Bali watakupa bila kuwaomba. Ikiwa kama hutonyosha nyosha mikono kwa kufanya nini? Kwa kuwaomba. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika dini iliyokuwa sawa. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum jazakallahu khairan.